करना क्या, ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या, खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो, रोहित एक मिनट, नैना गिर गई, रोहित गिर गया,